Com Ràdio. Notícies. Bona nit, són les 9, us parla Alba Grifell. Un home ha mort i una dona continua desapareguda enmig de l'incendi que crema entre Arenas de San Pedro i Valle del Tieter, el terme municipal de Montbeltrán, a la província d'Àvila. En aquests moments els bombers estan desallotjant a totes les persones que viuen a les urbanitzacions properes al foc, que ja ha arrasat almenys 300 hectàrees. Segons ha informat la Junta de Castella i Lleó, s'ha restringit la circulació a la Nacional 502 per tal de facilitar l'accés de l'operatiu contra els incendis. Mentrestant, Protecció Civil manté activada l'alerta màxima de perill per incendis a tot el país. I continuem parlant d'incendis perquè avui el diputat convergent Xavier Pallarès, que també és alcalde del municipi de Les Arnes, ha demanat que es creï una comissió de seguiment de l'accident que va provocar la mort de 5 bombers la setmana passada a Horta de Sant Joan. Volem les gravacions, vostè ho ha dit. Volem les gravacions, volem saber exactament què va passar quan premien els botons als senyors bombers. Què va passar? Volem saber exactament què va passar. Volem saber la veritat. No us hi demanem, senyor Boada, jo ho sentiu molt, però us hi demanem per memòria i per la responsabilitat que tenim. Per tant, aquí tenim una certa responsabilitat. Vostès tenen una responsabilitat, jo com a diputat n'hi tinc una altra. Per tant, jo els exigisco esta veritat. Pallarès ho ha dit durant la seva compareixença al Parlament. De la seva banda, el conseller d'Interior, Joan Saura, ha qualificat d'impecable la feina dels bombers en aquell incendi i ha assegurat que no es va baixar en cap moment la guàrdia. I fa encara no mitja hora que s'ha acabat el ple extraordinari a l'Ajuntament de Viladecavalls. Regina Parellada serà la nova alcaldessa del municipi després que l'anterior alcalde Sebastià Homs morís sobtadament ara fa dues setmanes. Viladecavalls, Ivana Vallespín, bona nit. Bona nit. La sala de plens de Viladecavalls s'ha omplert de gom a gom amb periodistes i ciutadans que volien conèixer de primera mà qui governaria la vila a partir d'avui. Finalment ha estat Regina Parellada de Convergència i Unió l'escollida com a alcaldessa. Parellada de nova composició. Dèiem que ha aconseguit els vots només de la seva formació, mentre que els dos regidors socialistes amb els quals fins ara existia un pacte de govern s'han abstingut. En aquest sentit, la nova alcaldessa ha afirmat que esperen governar en solitari i el que queda de legislatura. Escoltem-la. Hi ha una nova composició d'equip de govern, no? Llavors, amb aquesta nova composició d'equip de govern, doncs igual el pacte no hi entra. Regina Parellada, de 60 anys, era fins ara regidora de Cultura i Ensenyament. Va entrar a l'Ajuntament de Viladecavalls com a regidora ara fa 10 anys. Llavors va ser la primera dona regidora del municipi i avui s'ha convertit en la primera alcaldessa de la vila. Com Ràdio, Viladecavalls. El Ministeri de Sanitat estudia incloure mestres i professors en el grup de risc de persones que seran vacunades contra la nova grip a petició del Ministeri d'Educació. Ho ha anunciat així la ministra Trinidad Jiménez després de reunir-se amb el titular d'ensenyament Ángel Gabilondo. Tots dos han descartat, però, que es pugui endarrerir l'inici del curs escolar o que es puguin tancar col·legis. D'altra banda, la COE ha fet una crida al govern central i als sindicats per reprendre el diàleg social al setembre. El president de la patronal d'empresaris, Gerardo Díaz Ferran, ha assegurat que ha estat el govern i no pas la seva organització qui ha trencat les converses i qui s'ha alineat amb els sindicats. De la seva banda, el ministre de Treball, Celestino Corbacho, assegura que no es poden reprendre les converses el mes de setembre a partir de l'última proposta de la patronal. Corbacho compareixerà al Congrés el 27 d'agost per informar de la situació del diàleg social i també del futur de les pensions. Com Ràdio, Esports. Bona nit, us parla David Amador. El Benfica ha fet oficial la cessió del brasiler Kay Rison, procedent del Barça, per una temporada. El club blaugrana, recordem, va fitxar el davanter del Palmeiras a canvi de 15 milions d'euros. A tot això, el nou davanter del Barça, Zlatan Ibrahimovic, ha estat operat amb èxit de la fractura que patia a la mà esquerra. El jugador suec viatjarà demà amb la resta de l'expedició als Estats Units, però no podrà debutar fins al trofeu Joan Gamper. De la seva banda, Samuel Eto'o ha estat presentat com a nou jugador de l'Inter de Milà. El camerunès ha dit que ho vol guanyar tot a l'equip italià, alhora que ha agraït al Barça el fet d'haver passat, segons ha dit, uns anys meravellosos al club blaugrana. La verdad es que todo fue maravilloso, aunque siempre hay problemas en nuestro mundo que no son para mí muy importantes, ¿no? Les doy las gracias a esos compañeros, a esta familia que me han ayudado a conseguir todo lo que he podido conseguir hasta el día de hoy, ¿no? Y por encima de todo, esta afición de la de Barcelona que me acogió. Defendí esa camiseta con honor, me voy con la cabeza muy alta. I el nadador de Sabadell, Aswin Wildeboer, s'ha penjat la medalla de bronze a la final dels 100 metres esquena dels Mundials de Roma. La també catalana Erika Villaécija ha acabat en el cinquè lloc a la final dels 1.500 metres. Com Ràdio. Notícies. Ràdio, l'Hospitalet, 96.3. Les filles de Lilith, amb Laura Flores. Bona nit, passant 5 minuts a les 9, és dimarts 28 de juliol i després d'unes breus vacances, les filles de Lilith tornem a posar el toc femení des de les zones radiofòniques. En aquest cas ho fem des de Ràdios L'Hospitalet, la nostra nova casa on comencem aquesta temporada d'estiu. Així que ja ho sabeu, a partir d'ara, a la 96.3, les dones tindran un espai molt exclusiu. Aprofitant aquesta calor i que la majoria de vosaltres ja estareu de vacances o a punt de marxar, ens hem fet ressò d'un estudi que publica el portal digital sexologia.net i que verifica allò que molts ja intuïen. Sembla que l'estiu ens puja la libido, tenim més ganes de provar noves experiències i a vegades això doncs, es tradueix en alguna infidelitat. De tot això en parlarem amb les expertes que m'acompanyen aquí a l'estudi i que coneixereu en uns minuts. Però abans, recordeu que us acompanyem fins les 10 de la nit i també hi haurà temps per fer una parada a la nostra secció de salut amb els professionals de la Canfic. També parlarem de moda i de tendències estiuenques amb l'Anna Pitarch i a més encara quedaran minuts per fer una volta amb l'Esther Bizuete per la seva particular història en femení. Així que us convido a entrar en aquest espai pensat en clau femenina i deixar-vos acompanyar per l'equip que fa possible aquest programa, el JR, el control tècnic, i qui us parla, la Laura Flores. Benvinguts i benvingudes a les filles de Lilith. No i 7 minuts de la nit, fem un breu repàs de l'actualitat en clau femenina amb el Guillem Riera. Comencem amb una alerta perquè l'Associació d'Assistència a Dones Violades ens avisa sobre l'augment en els darrers 8 anys d'agressions sexuals comeses per menors d'edat. Segons la portaveu de l'associació, Tina Larcón, la pèrdua de valors i del respecte cap a la dona en la societat espanyola actual cada vegada és més violenta. Larcón va manifestar la seva desconfiança davant una possible reforma de la llei penal del menor, que s'està debatent aquests dies després dels últims casos coneguts de dues joves de 13 anys violades a Huelva i Córdoba per menors d'edat. Però per sort també hi ha lloc a l'actualitat per bones notícies i felicitacions. En aquest cas cal donar l'enhorabona a l'equip espanyol de natació sincronitzada, especialment a la nedadora catalana Gemma Mengual, per les 7 medalles aconseguides al Mundial de Natació que s'acaba de celebrar a Roma. 6 medalles de plata i una d'or han estat el palmarès aconseguit per les joves de la natació sincronitzada. Només l'equip rus ha resistit l'empenta de les espanyoles, que en alguna de les proves es van queixar d'un possible tracte de favor per part dels jutges a les nedadores russes. I continuem també amb iniciatives positives perquè la xarxa de parcs científics i tecnològics de Catalunya, l'XPCAT i el 22@Barcelona, promouen el projecte Fem Talent per gestionar i potenciar el talent femení en els àmbits professionals de la ciència i les noves tecnologies. Aquest projecte té l'objectiu de convertir XPCAT en un espai de referència europeu per la igualtat d'oportunitats gràcies a la pàgina web femtalent.cat que oferirà diversos serveis com formació o espais d'interacció per a les dones treballadores. Moltes gràcies i bona nit, Guillem Riera. Esteu escoltant Les filles de Lilith. Passant 9 minuts a les 9 de la nit, continuem mirant a l'actualitat en clau femenina i en clau sexual. En aquest cas, perquè segons el portal digital sexologia.net, els espanyols i les espanyoles augmenten la seva libido durant els mesos d'estiu i, pel que sembla, és probable que en algun membre de la parella pugui ser infidel. A més, aquest estudi també ens deixa algunes dades sobre les fantasies sexuals més comuns durant aquesta època de l'any. Un 10% dels encastats diuen que els hi agradaria mantenir relacions dins del mar. Un altre 9% diu que li agradaria fer-ho a una platja deserta. I d'altres diuen doncs, que no els importaria gaire suportar alguna mirada indiscreta. Ja veieu que hi ha gustos per tothom i la imaginació al cap i a la fi és lliure. A nosaltres aquest estudi doncs, ens ha inspirat per fer la primera tertúlia de l'estiu aquí a les Filles de Lilith. Així que sense més preàmbuls saludem ja la sexòloga i escriptora Georgina Burgos. Bona nit, Georgina. Hola, bona nit. Per cert que la Georgina el proper setembre publicarà el seu nou llibre sota un títol prou interessant, Mente y Deseo, la mujer, guia pràctica para la felicidad sexual de las mujeres. Esperem que surti ja per fer-li una ullada. En tot cas, també donem la benvinguda a una psicoterapeuta i sexòloga clínica amb àmplia trajectòria professional. Bona nit, Susana Kaplan. Buenas noches, Susana. Bona nit, buenas noches. Bueno, por vuestra experiencia, yo creo que es cierto que la libido sube durante el verano. ¿Es cierto o creéis que es más bien un posible mito de aquellos que siempre vuelven al sexo? Bueno, no, yo no sé hasta qué punto es un mito, pero cuando empieza la primavera y hacia el verano, los estímulos visuales, por ejemplo, son mayores, ¿no? Que uh-huh. En invierno, cuando llevamos el abrigo, vamos tapados. Luego también nuestros sentidos tienen muchos más estímulos, por ejemplo, el sol, la brisa primaveral, cuando estamos en la playa, el contacto con el agua, todo esto tiene uh-huh. su influencia. Entonces, por vuestra experiencia como sexólogas en las consultas, ¿creéis que a menudo al sexo le envuelven algunos mitos, como en este caso, por ejemplo, aquello de que sube la libido? Por ejemplo, el otro día Susana of the Record me comentaba que ella incluso ha tenido pacientes que le pasan lo contrario, ¿no? Que en verano sí. resulta que les disminuye el deseo sexual. Sí, en primavera sí que sienten un aumento de la libido, pero hacia el verano hay... No sé si justo este año sea de casualidad, pero justamente tengo tres analizantes en sesiones y les ha bajado la libido. Ese fue uno de los motivos por los cuales vinieron a consulta, porque les pareció algo rarísimo, ¿no? Uh-huh. Ahora, además, perdona Susana, no. El estudio dice que las personas entre 18 y 39 años son las más dispuestas quizá a probar nuevas sensaciones. ¿Eso es por más bien por el verano o porque la juventud ya es lo que trae? El querer probar cosas nuevas. Yo creo que ahora estamos en un momento bastante especial con respecto a probar sensaciones nuevas. Yo tengo gente que ya desde el invierno quiere probar sensaciones nuevas, como tres personas, como alguien que mire, como que el verano a lo mejor puede ser que sea un empujoncito, dado que estamos uh-huh. menos abrigaditas y vamos más sueltas de ropa. Los hombres se fijan más, las mujeres ahora estamos mucho más atrevidas que antes. Bueno, el verano también tiene la ventaja de que suele ser época de vacaciones, entonces exacto. tienes más tiempo, te puedes dedicar a salir más y cuando estás saliendo y no estás concentrado en tu trabajo, uh-huh. pues entonces las probabilidades uh-huh. aumentan en ese sentido. Yo creo que es más eso que el verano. Si las vacaciones las hiciéramos en invierno, probablemente estos encuentros se darían más en invierno. Lo relaciono más con el tiempo, sobre todo, y con el relax que te puede suponer el hecho de no estar con la tensión del trabajo, de cumplir tus horarios, etcétera, ¿no? Sí, yo opino lo mismo, que es cuestión del tiempo, pero también eso trae aparejado que luego del verano y de las vacaciones aumentan, curiosamente, las separaciones. Eso también es otro dato que muchas veces no escuchamos es al llegar a septiembre. ¿Eh? Pero sí. La juventud, como comentaba antes, es un hándicap. A la hora de hablar de deseo sexual, es decir, ¿es verdad que la juventud normalmente va relacionada a un mayor deseo, a unas mayores ganas de, como decíamos, de probar nuevas sensaciones? Bueno, aquí tendríamos que hablar un poco de qué entendemos por deseo, ¿no? Porque uh-huh. muchas veces estamos pensando en el deseo como frecuencia, o sea, cantidad de relaciones como un signo de deseo. Pero, sin embargo, nos olvidamos entonces de la calidad y de la satisfacción y de la intensidad, porque a lo mejor... Tú tienes tres encuentros al mes, pero son extraordinarios, y tu nivel de satisfacción es mayor que alguien que tiene 30 encuentros al mes, pero de una manera como más mecánica, a lo mejor, ¿no? Pero también aquí hay un mito, que es que parece que tenemos que cumplir unos mínimos, cuando en realidad lo que tenemos que hacer más bien, bueno, si es que se puede decir de tener, porque tener no hay obligación de hacer nada, ¿no? Sino que va un poco a voluntad y a lo que a uno le vaya saliendo, más que a cumplir esos porcentajes. Las estadísticas están muy bien porque, por un lado, pues nos ayudan a catalogar y a etiquetar las cosas, ¿no? Pero a su vez tienen su riesgo. Es que cuando hay un porcentaje alto de algo, pues pensamos, esto es lo normal. Y empiezan los conflictos, estas creencias que nos llevan precisamente a los mitos, ¿no? Y a ciertas insatisfacciones que, de hecho, si no estuvieran esas estadísticas, probablemente no estarían. Claro, yo pienso que eso, y además, por otra parte, la gente tiene ese problema, porque también tendríamos que definir qué es normal. O sea, qué es normal dentro de una relación en cuanto a frecuencia. A lo mejor lo que es normal para mí 3 veces a la semana no es normal para ti, que es 1 vez a la semana o 1 vez cada 15 días. Y por otro lado también, como dijo Georgina, que creo es muy importante, que no, a veces debería de contar no tanto la cantidad, sino como la calidad de la relación, que es lo que te da después en suma el placer que has recibido. Y en cuanto a la edad, yo creo que lo que pasa es que ahora los chicos jóvenes están un poco más... No sé si más sueltos y con esto de que dicen con más ganas de probar por la edad. No, yo creo que toda la juventud, todos los chicos entre 13, ahora ya empezaron antes, entre 13 y 25 o 20, están como más apurados por conocer si aquello de lo que le han hablado es así o no. O sea, ganas de probar para ver qué es, más que, como decías tú, la necesidad. Sí. O el deseo, porque necesidad en sí misma, el sexo no es una necesidad. Las necesidades son comer, beber, dormir y hacer las necesidades fisiológicas, que sin esas cosas no podemos vivir. Pero la cuestión del sexo es una cuestión que tiene una relación con las emociones y con el sentimiento. Así que... Entonces, cuando se habla de sexo como necesidad, o también incluso cuando se le atribuye al hombre que como que es normal, que forma parte de su biología o de su instinto de ser humano el tener sexo, esto tampoco es cierto, ¿no? Estamos quizá... Yo creo que no. ...tomando una actitud, quizá extrapolando una actitud de los animales a los humanos. Pero fíjate tú, ahora que tú dijiste animales, las hembras dentro del reino animal no se dejan montar por cualquier macho, son selectivas. O sea que no cualquier macho viene y machos entre ellos en varias clases de animales tienen que luchar por conseguir a esa hembra. Entonces, de alguna manera, yo lo que pienso es que esto de que el hombre puede, porque el hombre es una necesidad, yo creo que forma parte de los mitos de hace tiempo. Sí, yo no lo tengo claro realmente, no te sabría dar una respuesta porque no lo sé. En parte hay una componente cultural importante, sí. Y allí habría un mito, ¿no? Luego también tenemos un cuerpo y ese cuerpo pues tiene unos deseos y tiene unos impulsos y unas inclinaciones. Entonces, bueno, una persona que ya empieza a estar excitada y tiene el deseo de tener un encuentro con otra persona o de masturbarse, da lo mismo, de alguna forma... ¿Necesidad o no? Bueno, es algo que está ahí y que de alguna forma cada cual le da la salida que le parece mejor dentro de sus circunstancias y dentro de sus propias apetencias, ¿no? No sé, verlo como una necesidad de alguna manera yo creo que lo trivializa. Es como si le dieras además un carácter de obligatoriedad, ¿no? Y hay personas que no tienen esa necesidad y entonces ¿qué les pasa? ¿Están enfermas? ¿Tienen alguna patología? Pues muchas veces no. Porque bueno, tienen otra visión del mundo, otros enfoques y tienen otros deseos que a lo mejor están canalizados hacia otros lugares, ¿no? El estudio hablaba también de infidelidades. Dicen que durante el verano es más posible que se dé una infidelidad, quizá por lo que comentábamos antes, a lo mejor porque estamos un poquito más relajados y nos dejamos más llevar. Pero eso sería en cuanto a las parejas no constituidas, es bastante imposible. O sea, ahora, si tú me dices en general... Para chicos y chicas que están solos, sí, pero para parejas constituidas les es más difícil después de todo ser infieles porque estás todo el día con tu pareja. En todo caso, mejorarías las relaciones sexuales porque estás relajado, distendido, no tenés el problema de... del pero trabajo. Si se separan, si uno se va a un sitio de vacaciones y el otro a otro, imagínate. ¿En parejas que... constituidas? Sí, no se da no mucho. Es muy, bueno. No, no se da mucho. Hombre, las parejas intentan ir juntas, lo que pasa es que a veces por cuestiones de trabajo las vacaciones no coinciden. Entonces, sí. A veces uno de ellos se va a la playa con los niños y el otro se queda trabajando, ¿no? Entonces, claro, la posibilidad es mayor. Eso porque sí. No tienes sí. Ese contacto con la pareja y tienes esa libertad, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor sales y te encuentras las oportunidades y las aprovechas. De hecho, se han hecho algunos estudios sobre fantasías. Y entre el 80 y algo en las mujeres y el 90 y algo en los hombres, hay fantasías en el que entran en juego personas que no son la pareja, ¿no? Entonces, bueno, si las llamamos infidelidad, no sé, es un riesgo llamarlo infidelidad eso porque solo está en la mente. Pero que el deseo hacia las personas que te rodean está, uh-huh. Independientemente de que tengas pareja o no. Y yo creo que eso tampoco depende de la edad. Puedes ser joven, puedes tener 30 años, puedes tener... Uh-huh. 60, que sigue existiendo. ¿Y es aconsejable que las parejas compartan todas las vacaciones juntos, todos los días de vacaciones? Yo he escuchado incluso que a lo mejor incluso hasta es positivo para la pareja marcharse quizá una semana uno con los amigos, la otra con las amigas o con amigos también, y luego llegar y compartir esa experiencia a los dos, que eso incluso puede enriquecer la relación. No sé si estáis de acuerdo. ¿O es peligroso, como decían? ¿Es cuando está aquí el peligro de la infidelidad? Sí, yo creo que... Depende, todo depende de cómo ellos hayan constituido sus bases en la relación de la pareja. A mí, por ejemplo, me han dicho muchas veces, nosotros nos contamos todo, uh-huh. Pero resulta que cuando llega ese proceso en el que se cuentan todo y ella le dice, mira, es que tuve una experiencia... No pasa nada, es una experiencia, no sigue la cosa, uh-huh. Empezó y terminó. Un desliz, ¿no? Lo que se es llama un así, sí, un desliz, yo te puedo asegurar que al menos... trae problemas, ¿eh? Porque después pasa un mes todo y dice, sí, pero es que tú, entonces uno, a mí me dicen, yo la verdad que no sé qué hacer, si callármelo y no contar nada, después de todo, no pasó nada más que eso, depende, pero los hombres son más, yo creo que tienen más tendencia a hacerlo, porque en realidad el hombre en general es más promiscuo que la mujer. Se dice incluso que una infidelidad puede llegar a fortalecer, si se supera una pareja, puede llegar a fortalecer esa relación. No sé si estáis de acuerdo, también es otro de esos mitos, un poco para justificar ciertas actitudes o incluso una infidelidad. Sí, es que todo depende de la pareja, ¿no? Sí, lo que decía ella de cómo se ha constituido la pareja. Incluso hay parejas pues que a lo mejor van a ambientes liberales, que tienen tríos, que incluso hay algún tipo de triángulo en el que no es algo esporádico, sino que hay alguien más que forma parte de esa pareja, ¿no? Hay otras parejas que eso les da mucho miedo y que incluso les puede perjudicar. Entonces, los consejos a veces son un poco complejos, ¿no? Porque cada pareja ha de ver qué opciones tiene y decidir y hablarlo con su pareja y un poco, sobre todo, tener en cuenta que no es lo mismo la imaginación y lo que imaginamos que va a ser esa realidad que la realidad, porque a veces surgen emociones que no esperábamos, ¿no? Lo de irse por separado, bueno, hay parejas a las que les puede ir muy bien porque... han tenido esa dinámica de estar con sus amigos, no quieren renunciar a ello y pues dividen las vacaciones una parte con mis amigos y tú con tus amigas o amigos, uh-huh. Y luego juntos, ¿no? Es una opción tan válida como la pareja que decide que no, que quiere dedicar todas sus vacaciones a estar, uh-huh. Aprovechar pues que como en invierno y durante el año no se han visto de la misma manera, uh-huh. Pues ver un poco, hacer turismo en una ciudad o donde sea y estar juntos, ¿no? Luego separarse en verano tampoco tiene por qué implicar una infidelidad, ¿no? No, para nada. Es una opción que la puedes poner en práctica incluso yendo de vacaciones con tu pareja, uh-huh. Y buscando cualquier otra excusa, ¿no? ¿Creéis que, volviendo al tema de la libido, creéis que la libido entre la mujer y el hombre tiene diferencias? Es decir, aquel mito también de que al hombre siempre le apetece y parece que a la mujer le cuesta más, ¿es cierto? ¿O es un problema más bien de entendimiento? Al hombre creo que siempre no le apetece. Eso sí que es un mito. Uh-huh. Ni está dispuesto para cualquier mujer ni en cualquier momento, ¿no? Tiene sus... Sí, es verdad que yo pienso que el hombre dedica más tiempo a pensar en sexo, pero no necesariamente, como decía antes, es un sexo de mayor o menor calidad, sino que las mujeres tienen su ritmo y los hombres tienen el suyo. El equilibrio está en intentar ver cómo conseguimos que esos ritmos funcionen de tal manera que no creen conflictos, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué parece que a las mujeres les cuesta un poco más? Quizá porque hemos tardado más en descubrir o en darnos cuentas de cómo conseguir el placer, de ver el sexo como algo positivo y no como a veces anteriormente, como una obligación marital. Yo creo que en parte es también porque la sociedad también ha cambiado mucho y entonces las mujeres siempre eran las que no podían, ¿no? O sea, eran las que se tenían que cuidar, eran las rescatadas, las que solamente eran las que iban a dar los hijos a esos hombres. E incluso el hombre pedía o exigía más o menos una mujer que no haya tenido mucha... En cambio, yo tengo casos en los cuales que los hombres, no, por ejemplo, me dicen es que yo nunca me casaría con una mujer virgen. Por ejemplo, y otro dice, no, es que lo que pasa es que eso es una cosa que es forma parte del inconsciente colectivo, o sea, al hombre se le dio ese rol y entonces él tenía que, hablando así un poco en broma, no tenía que dejar títere con cabeza, o sea, le gustara o no le gustaba, si no iba adelante, quería decir que o era de la vereda de enfrente o sea, tenía que... Que después eso al final sale mal, porque si no le gusta y nada, no pueden tener una buena relación y al final es un fracaso. Pero de principio es como que sí, que tienen que ir adelante. De todas maneras, cuando has dicho que si a ellas les cuesta más, no he acabado de entender muy bien la pregunta, ¿no? Porque, ¿a qué te refieres cuando dices que les cuesta más? Se dice que la mujer, así como el hombre, sí se cuenta que siempre está dispuesto, que parece que pone más ganas. Está también aquel dicho, aquel mito también, de que a la mujer le suele doler más a menudo la cabeza que al hombre, digamos, como excusa para tener sexo, ¿no? Que la mujer a veces pone excusas y el hombre parece que siempre tenga que estar dispuesto, que siempre vaya a tener ganas, ¿no? Quizá estas excusas, preguntaba si venían porque no disfrutaban del todo del sexo, porque evidentemente si algo te gusta, si algo es placentero, no tienes por qué poner excusa, y mucho menos si es en pareja, y evidentemente hay confianza, bueno, ¿no? Las excusas a lo mejor vienen pues porque la relación de pareja se ha deteriorado un poco, porque a lo mejor la mujer pues está muy metida en el cuidado de los hijos y acaba el día que está cansada, ¿no? O quizás porque las frecuencias son diferentes y entonces es verdad que en ese caso, en esa pareja, el hombre demandaba una frecuencia mayor de la que la mujer quería y entonces se ha saturado. Puede haber muchísimos motivos, ¿no? Pero vuelvo a decir, es placentero, pero claro, placentero al ritmo que a ti te resulta placentero. No es placentero en sí, pero es que tú tienes una tableta de chocolate, te puede gustar mucho el chocolate, pero si te comes tres tabletas de golpe, pues a lo mejor a una persona le sienta bien y a otra le sienta fatal, ¿no? Y por otra parte, supongo también que influye el hecho de que a lo largo de los años quizá el sexo se ha masculinizado mucho, ¿no? Entiendo masculinizar quizá que se ve la penetración como el objetivo final de cualquier relación sexual y en cambio hay muy pocas mujeres que tan solo con estimulación vaginal puedan llegar al orgasmo. Por lo tanto, aquí algo ha pasado en todo este tiempo que no se ha acabado de entender, no se ha acabado quizá de poner atención en el placer de la mujer. Eso sí puede ser, pero en realidad también en eso hay puntos discordantes, porque conozco casos en los cuales la mujer tiene una actitud más parecida al hombre, o sea que aquí te pillo, aquí te mato, y hombres que realmente gozaban con el juego amoroso, con la seducción, etcétera. Y la otra parte, que yo creo que es la gran mayoría, yo creo que hay un desconocimiento del cuerpo femenino. O sea, sí. No conocen el cuerpo femenino y yo no doy consejos, ¿no? En la consulta, o sea, les digo para que se pongan a pensar, que en realidad una cosa importante es si conocen los puntos de su pareja que les son gratos, satisfactorios, sin hablar. Esto de, ¿te gusta que te toque aquí? ¿Te gusta que te toque allá? Eso le quita todo. De eso la libido se te va abajo, ¿me entiendes? O sea, hay otras maneras en demostrarle a la pareja qué parte es una parte que gusta, ¿no? Y eso parece, yo tengo la esperanza de que esto cada vez vaya mejor. O sea, que la mujer se olvide de que, no sé, este es horario... ¿De niños o se puede...? No, puedes decirlo. Claro, porque el miedo que la llevó a las mujeres durante mucho tiempo a no demostrar en sí todo lo que sentían era que las confundan con putas. Si hace esto en la cama es porque es una guarra, una puta, ¿no? Y entonces, un poco de desmitificar todo eso, es decir que de alguna manera un hombre y una mujer entre cuatro paredes, todo lo que sea consentido y que a la mujer no se sienta que es una humillación lo que está haciendo, vale todo, porque no hay barreras, son únicas barreras las que uno le pone con la mente, ¿no? La cuestión es que ambos que comparten esa relación sexual quizá estén de acuerdo siempre, ¿no? Claro. Sí, eso es lo fundamental. Y sobre todo el juego, probar cosas nuevas, porque esto que has dicho de la penetración es interesante. Independientemente de que la sexualidad femenina y masculina tiene sus diferencias, el hecho de estar concentrándonos en la penetración, que ese es nuestro objetivo, la penetración y el orgasmo, nos lleva a olvidarnos de todo lo demás, ¿no? Y a dar mucha importancia. Es verdad que la gran mayoría de las mujeres no puede tener un orgasmo con la penetración porque es una cuestión de anatomía, ¿no? Sin embargo, no hay orgasmos mejores o peores, ni formas mejores de llegar al orgasmo, sino es el encuentro, el buscar esos puntos que decía ella, más sensibles, más agradables, y jugar a encontrar. Muchas veces, si jugamos a encontrar, descubrimos, incluso los hombres también descubren, y las mujeres, partes que les resultan muy, muy placenteras, ¿no? Yo creo que sí, el sexo aún está un poco masculinizado, pero también estamos de camino a llegar a un híbrido, ¿no?, entre lo masculino y lo femenino. Será cuestión de ir explorando. En todo caso, damos muchas gracias tanto a Susana Kaplan y a Georgina Burgos por habernos acompañado hoy en este primer programa, en este estreno de nuestra temporada estival aquí en Radio L'Hospitalet. Esperamos volveros a tener aquí en las puertas de este estudio de las Filles del Lid, que están abiertas para vosotras. Buenas noches. Buenas noches, gracias, buenas y muchas noches. Gracias. A les Filles de Lilith parlem de salut. Doncs les 9 i 32 minuts de la nit, després d'aquesta tertúlia amb un aire sexual, doncs ens toca cuidar la nostra salut aquí a les Filles de Lilith. Suposo que hores d'ara, com deia abans, la majoria ja esteu de vacances o si no les esteu esperant. El que sí és cert és que segurament tots hi heu anat ja a la platja. I ara és quan venen totes aquelles campanyes, tots aquells anuncis que ens avisen que ens hem de protegir, que hem de tenir cura de la nostra pell, perquè recordem que té memòria i al final doncs els excessos ens poden pesar factura, però si fem cas dels consells que ens donen els experts no hem de patir, i per això mateix nosaltres a l'altre costat del telèfon hem convidat a una de les membres del grup de dermatologia de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Bona nit, doctora Rosa Sanan. Hola, bona nit. Bé, doctora, som a finals de juliol, com deien, ja estem arribant al mes d'agost i hores d'ara gairebé tots hem gaudit ja d'alguns dies de platja i sol. Creu que som les persones del tot conscients, hores d'ara, de quins són els beneficis i els perjudicis del sol? Bé, probablement les persones en general són més conscients dels beneficis que podem obtenir del sol més que dels perjudicis, perquè de fet els últims 20 anys s'ha triplicat el nombre de melanomes. I el càncer de pell en general és el càncer més freqüent de l'organisme. Si li sembla, doctora, comencem potser per la part bona. Quins serien aquests beneficis que ens aporta el sol i els rajos UV? Home, en general el sol té molts beneficis per molts problemes tant dermatològics com no dermatològics. A nivell de pell doncs, hi ha moltes malalties que poden millorar molt clarament amb petits banys solars, com pot ser l'acné, psoriasis, molts tipus de dermatitis, eczemes, i també a nivell sistèmic doncs, hi ha malalties que poden beneficiar-se també dels rajos solars, com pot ser doncs, l'osteoporosi, perquè el sol és la producció de vitamina D. També hi ha problemes que poden ser-se com tipus problemes de depressions, que s'ha vist que en alguns casos es poden beneficiar, i de fet els països que tenen menys insolació, menys mesos d'insolació, s'ha vist que hi ha més prevalència de depressió, etc. La veritat és que el sol ens produeix molts beneficis i realment és necessari per la vida. I quan parlem potser de la cara oculta del sol o la cara com a mínim més dolenta, com ens pot arribar a perjudicar aquesta part no tan bona? El problema que ens pot donar el sol és que sobretot els últims anys, a conseqüència de la producció de la capa d'ozó, ha augmentat el percentatge de rajos solars ultravioletes B i també d'ultravioleta sa que arriben a la capa on, bueno, que arriben a la nostra. Llavors, sobretot els mesos d'estiu, quan crema més el sol, que és quan més augmenta els ultravioletes B, aquests rajos, quan penetren a la pell, ens poden produir doncs, alteracions en les nostres cèl·lules de la pell i, per tant, després, a la llarga, poden produir doncs, problemes de càncer de pell. De fet, són els majors causes de càncer de pell, a més de pigment, de problemes també de catarates als ulls, també podem donar problemes de diversos tipus de lesions de fotoenvelliment, no només arrugues, sinó també taques solars, etc. I quines precaucions bàsiques hauríem de tenir a l'hora d'exposar-nos als rajos de sol? El important de tot és que hauríem de prendre consciència de que l'hàbit està al sol, pel fet d'estar al sol, tombats, estirats al sol, com fa tanta gent, no és un hàbit que sigui saludable per la pell, perquè és un hàbit que, a més de produir fotoenvelliment, sobretot a la llarga, ens donarà càncer. Llavors el que hem de procurar és, sí, sortir a fer activitats a l'aire lliure, sí, ens pot donar el sol, però sobretot evitar estar exposats al sol des de les 12 fins allà a 4:45 o 5, si és possible, i després també, sobretot ara que sempre d'anar a la platja, d'estar molt exposats al sol, abans de sortir de casa hauríem de posar-nos una crema fotoprotectora en aquelles zones que sabem que ens donarà el sol, amb una capa molt generosa, ben aplicada, sense roba, esperar almenys 5 minutets que es pugui absorbir bé dintre de la nostra pell i després ja posar-nos la roba. I quin seria el temps màxim recomanat d'exposició al sol? A veure, el temps màxim d'exposició al sol seria des de que surt el sol, allà a les 9 fins a les 12 i després a partir de les 5 cap endavant. Sempre tenint en compte que a poder ser hauríem d'estar, si estem a la platja, amb un parasol, a poder ser també amb una gorreta, si estem molta estona podríem anar amb màniga, i si no, posar-nos fotoprotector, reposant cada dues hores, i després també reposant cada cop que anem al mar. I quin seria el temps? També les cremes, diguem, són un factor segur a l'hora d'exposar-nos al sol? Quin és el temps també que ha de transcorrer entre la primera aplicació de la crema i la segona i la reposició següent? Sí. Bueno, com he dit, en principi, com a molt hauríem de reposar-nos la crema cada dues hores. La capa ha de ser molt, molt generosa, perquè s'ha vist que les capes que es posen normalment de crema fotoprotectora són molt, molt primetes, i realment amb una capa molt prima no s'aconsegueix el factor solar que indica a la capsa. O sigui, que si posa 50 o 30, has de posar una molt, molt bona capa per aconseguir aquesta fotoprotecció, perquè si no, normalment és menor. L'hàbit de prendre el sol s'hauria d'evitar. O sigui, realment no hem d'estar prenent el sol. Sí que podem fer, doncs, anar a la platja, fent passejos, però sempre si podem, de tant en tant, doncs, amb una samarreta, amb màniga llarga, amb un barret. Una altra cosa que també és molt important és procurar després, quan venim de la platja, hidratar molt bé la pell i no tenir la intenció d'anar a la platja per posar-nos morenos, perquè realment al final el que s'aconsegueix és la gent està cremada. De fet, hi ha molts estudis en els quals s'ha vist que la gent que va molt a la pell i es posa molt amb crema fotoprotectora al sol, a la llarga pot tenir també més risc de càncer cutani, perquè la crema et pot donar una sensació de falsa seguretat. Llavors, aquesta no és la idea. Ens posem la crema i ja podem prendre el sol tot el que vulguem, sinó que anem a la platja a disfrutar de la platja, no anem a estar prenent el sol, i com que ens tocarà el sol, ens posem la crema a més. I encara que estiguem bronzejats, també és aconsellable continuar protegint-nos, no?, amb cremes solars, sempre, amb gorres i amb totes les precaucions que aquí hem dit, no, doctora? Sí, sempre, perquè el bronzejat no és més que una resposta de protecció de la nostra pell davant dels rajos UV. Uh-huh. Però els rajos sempre s'absorbeixen. Al llarg de tota la vida s'estan absorbint i això a la llarga ens pot alterar l'ADN celular. Llavors és important sempre, sempre, tant a l'hivern com a l'estiu, anar amb una protecció. I sobretot en aquelles pells que ja són una miqueta més madures, uh-huh, que tenen ja alguna taqueta a la cara o a la zona de l'escot, perquè malgrat que estiguin morenes, si no es posen fotoprotecció, començaran a tenir problemes per acumulació solar. Com hem dit, la pell té memòria i, com ens agrada també especificar aquí al programa, més val prevenir que curar. Moltíssimes gràcies, doctora Rosa de Sanant, per atendre els micròfons de les filles de Lilith. Bona nit. De res, bona nit. Gràcies a vosaltres. L'Anna Pitarca ens obre la clau de l'armari. Here comes the hot sniper, I'm the lyrical gangster, big up the crew in the area, still love you like that. No, 9:41 minuts de la nit. Nosaltres ja estàvem acostumats a dir-ho abans, però avui ho torno a dir a tots els hospitalers que escolteu ara mateix la ràdio, doncs sapigueu que quan sona aquesta sintonia, que potser recorda una passarel·la, alguna pel·lícula així relacionada amb la moda, aquí pel nostre estudi està desfilant la nostra col·laboradora més fashion. Molt bona nit, Anna Pitar, i benvinguda aquí als estudis de Ràdio L'Hospitalet. Bona nit, Laura. Molt desfilant. He tingut algun problema per entrar ara a la porta. Sí, es nota que no coneixem gaire l'estudi, però escolta. Estem aterrant encara una mica. Tot serà acostumar-se, jo espero que sí. Ens han tractat molt bé i ens han donat una bona benvinguda. Clar, sí. Jo estic animada, amb aquesta nova etapa, que fa il·lusió. A mi també. I suposo que a qui t'escolti ara mateix, Anna, quan pugui saber tots aquests consells que els hi dona sempre, sobretot per anar a la moda i, a més, poder estalviar, uh-huh, i més ara, amb els temps que corren, doncs... Clar, sí. Ben segur que també estaran contents de que haguem aterrat aquí a Ràdio L'Hospitalet, Anna, amb tu i amb els teus consells. Aquesta és la idea, no? Avui de què ens parles? Canviarem un poc d'ubicació, però... No canviarem la filosofia. Els propòsits són els mateixos, clar. De què ens parles, Anna? Avui, doncs, continuarem en la línia de l'últim programa, que ja vam parlar de rebaixes, però avui... agafen un to diferent. Avui ja van, uh-huh, enfocades a la nova temporada. És a dir, allò d'aprofitar el que, sí, està de saldo perquè després a l'hivern, doncs sí, traurem bon rendiment. Clar, jo sé que ara fa calor i no fa massa gana invertir en coses, uh-huh, en coses d'abric i que les coses de la nova col·lecció criden molt l'atenció. Però n'hi ha que anar sobre segur. Encara hem de rebuscar una miqueta. I clar, i ara ja estan sortint a les revistes i això, ja estan sortint les fotos de les desfilades d'aquesta temporada que vindrà, o sigui que ja podem fer-nos una idea més o menys del que portarem. I amb aquesta lliçó de presa de casa, anar cap a la tenda i fer les inversions que toca. Sí, fer la nostra cerca, no? La, sí, cerca del tresor, que seria doncs aquelles, clar, prendes que ens podrem posar a la tardor ben contentes sabent que ens han costat, jo què sé, 3 euros, per exemple, que he vist alguna samarreta per algunes botigues que ja, sí, estan, sí, per aquí. Sí. I ja comencen a baixar. I les jaquetes a 10 euros també. També. Les hem vist, sí. Doncs digue'ns, Anna, per exemple, què és el primer que hauríem de buscar o d'invertir de cara a properes temporades. Mira, jo crec que una bona inversió i que, a més, podem estrenar ara ja, que allò de tindre peces a l'armari costa molt, sense, mm-hmm, en l'etiqueta penjant, sense estrenar-les. Doncs una peça que podem fer servir ja i que de cara a la tardor continuarem fent servir són els vestits d'estil bohemi, aquells, mm-hmm, que ja hem passat alguna vegada, amb estampats, i que després ara a l'estiu podem combinar amb un cinturó ètnic i unes sandàlies, anem nosaltres de Mar de Mones, i després, quan comença a fer més fred, doncs amb unes mitges i una armilla, una armilla de pell, o amb una caçadora militar per jugar al contrast i això, també ens solventarà un look. O sigui que els vestidets que vegem ara, que potser són de manega tres quarts i no vellis tant, però jo penso que podem fer ahir una inversió i emportar-nos-els cap a casa. Molt preparada et veig, Anna, per quan ens abandoni la calor, no? Clar, perquè n'hi ha que anticipar-se. Jo no vull que passi l'estiu, però en tot cas seguim amb més consells, no, clar, Anna, perquè no es pot evitar. Jo tampoc, però jo penso que les compres d'estiu ja estan fetes, perquè són les que primer piquen, clar, i són les que, sí, on les primeres rebaixes se'n van cap a coses que fan més il·lusió. I ara potser que ja n'hi ha que buscar un poc més, doncs ja que busques, aprofites i fas algunes compres ja pensant en el que vindrà. I què més vindrà, Anna, com tu dius? Doncs els texans, que ja hem parlat d'ells, els texans punk, allò destrossats totalment. Vinga, estripats, destenyits i això, que jo he vist a les revistes i hi ha alguns dissenyadors que s'han passat una mica, que més que pantalons, allò sembla una ristra de fils amb una miqueta de tela i tampoc cal. És un look una mica homeless o allò rodamont, no? Sí, un poc massa potser. Nosaltres, com ja hem de pres com fer-los a la nostra casa, doncs intentarem deixar una mica més de camal i que la cosa quede un poc més discreta, que puguem fer servir. Són coses que uns texans que podem fer servir ara a les nits d'estiu, però que, bueno, com que són texans llargs, potser millor els fem i els aguardem per quan comence l'hivern. I amb aquests colors que han estat tan de moda durant l'estiu, que parlaves també del blanc, per exemple, fa unes setmanes, Anna, del color nude, que és aquest color més pastel, sí, d'aquests què en farem? Els podrem treure de l'armari un altre cop? Sí, no? A veure, aquesta, com tots els hiverns, perquè sempre és així, com tots els hiverns, el negre és el color que s'imposarà. Tot és negre i molta estètica així, un poc allò, un poc punk, un poc rockera, dels 80, no? Sí, a mi la tendència dels 80 em preocupa una mica. Sí, jo ara parlarem de la tendència dels 80. Continuo preocupada, Sí, que fa una mica de por, però no, tot en la seva medida està bé. I sí, tot i que el negre serà el color rei, el blanc i els tons maquillatge continuaran portant-se, o sigui que sí, hem d'invertir en bàsics. En estos colors acertarem. Sí. I amb el negre, allò que deies tu dels 80, Anna, et deia que jo estic una mica amoïnada, sí, perquè a mi 80 em sona excessos, Anna. Jo veig un aquelles poc fotos de l'època i què vols que et digui, no m'hi veig gaire. Jo sé que ara fa un poc de por, però bueno, també ens va sobtar quan van entrar els pitillo i teníem que passar de la campana als pitillo i te veies aquelles patetes que dies no, jo així no puc sortir al carrer. Però al final vam sortir totes i de fet ara és una cosa que diuen no, torna la campana, i totes les mans al cap de no, potser com ara tinc que tornar a portar allà el campanol, no. Doncs jo penso que amb l'estètica dels 80 passarà un poc així. I ara sé que surten les americanes amb les muscleres un poc marcades i ja ens assustem un poc. Però jo penso que al final la vista s'acostuma i... No, i tant. I de fet, crec que és una bona inversió. No com en els 80 que li ficaven muscleres a tot, o sigui, jersei de lana con ombreras, no. Tampoc fa falta exagerar tot. No cal anar amb aquelles muscleres de velcro, que no només a les dones s'ho ficaven. Clar, jo recordo ser petita i tenir les mini muscleres que em posava ma mare totes les jerseis. Sí. Per això tinc una mica de por, jo crec que m'he quedat traumatitzada. Clar, és que era roba d'esport allà amb la musclera junior. Sí, però... Però va, ja podem provar, final, no? Pot ser una coseta potser més vista lleu. Sí, després també la cintura marcada, que també és molt dels 80, aquella figura un poc triangular, que entre els muscleres i la cintura doncs se quedava una mica això. Una mica locomia. Sí, una mica locomia, però bueno, no tan exagerat. Jo penso que podem fer... adaptar aquesta versió més rockera dels 80 i jugar un poc a l'estil contemporani. Sí, no? Adaptar-lo a l'estil contemporani amb els tons més daurats, les cadenes i tot això, i els complements, no pintar-se els ulls fins a la cien com a llavors, però... Discretetes. Sí, un poc més adaptat, allò que tu I dies. I a banda d'això dels 80, Anna, dels colors pastel, dels bàsics que sempre hi són, què més podem rescatar de rebaixes o d'aquesta temporada?

9:59 de la nit. Nosaltres ja diem adeu, com diu la cançó de la Julieta Venegas, me despido y me voy, però amb tornada, perquè ens tornem a sentir la setmana que ve. Fins aviat. Ràdio L'Hospitalet, 96.3 FM.